Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radia minęła północ. Jest czwartek, 30 września. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Trwa akcja saperów na osiedlu Piast w Krakowie. W mieszkaniu było 150 niewybuchów. Sejm zajmie się dziś przedłużeniem stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Ponad 1200 nowych zakażeń COVID-19, najwięcej od 4 miesięcy. Saperzy zabezpieczają niewybuchy znalezione w mieszkaniu na osiedlu Piastów w Krakowie. To około 150 pocisków artyleryjskich z czasów II wojny światowej. Z 11-piętrowego bloku ewakuowano kilkaset osób. Po prostu się ubraliśmy, zabraliśmy najpotrzebniejsze rzeczy i wyszliśmy. No tak. Nie wiadomo, co będzie dalej. Jak to się uda wynieść, czy to nie wybuchnie coś, jakie to, ile to lat ma w ogóle, jak to nie wiadomo, no, ile leżało i coś kordowało i nie, do czynienia może wybuchnąć. Byśmy tu mogli mieszkać cały czas na tych pociskach. No rany boskie. To jest nie do wiary normalnie. A mieszkańcy najbliższą noc spędzą w hotelu, mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Tych materiałów wybuchowych jest sporo. Wyciąganie tego wszystkiego, przewiezienie później na poligon, no to wszystko musi trwać. Myśmy tutaj podstawili autobusy. Jak dużo ludzi skorzysta z hotelu, który jest przygotowany, trudno powiedzieć. Część mieszkańców przenocuje u swoich rodzin. Materiały wybuchowe odnaleziono w mieszkaniu 37-letniego mężczyzny, który trafił do jednego ze szpitali z ciężkimi obrażeniami wskazującymi na rany po wybuchu, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Oczywiście będziemy sprawdzać, kim ten mężczyzna jest, czy faktycznie kolekcjonował te niewybuchy. Wiemy, że nie ma żadnego pozwolenia tutaj na posiadanie broni czy różnego rodzaju amunicji. Musimy tutaj zbadać całą historię. Myślę, że w postępowaniu prowadzonym w tej sprawie, a przypomnijmy, mężczyzna jest ciężko ranny, będziemy wyjaśniać poszczególne kwestie. Akcja saperów na osiedlu Piast może potrwać jeszcze kilka godzin. Sejm zajmie się dziś przedłużeniem stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Z wnioskiem o wydłużenie go o kolejne 60 dni wystąpił prezydent Andrzej Duda. Wczoraj posłowie znowelizowali regulamin Sejmu. Dzięki zmianom łatwiej będzie wprowadzić stan wyjątkowy, klęski żywiołowej czy wojenny. Poseł Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że chodzi o sytuacje niecodzienne, takie jak ta na granicy z Białorusią. Sejm musi umożliwić jak najbardziej skuteczne działania funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego w pasie przygranicznym, tak żebyśmy mogli powiedzieć, że polska granica z Białorusią jest granicą szczelną. I te działania, które mają tylko i wyłącznie wymiar regulaminowy, one ułatwią procedowanie związane z przedłużeniem stanu wyjątkowego. Sejm będzie teraz głosował wniosek o przedłużenie stanu nadzwyczajnego zwykłą większością głosów. Podczas debaty nie będzie można składać wniosków o odroczenie czy zakończenie posiedzenia. Najwięcej od końca maja nowych przypadków koronawirusa. Resort zdrowia potwierdził ponad 1234 zakażenia COVID-19. Zmarły 22 osoby. Wiceminister Waldemar Kraska mówi, że czwarta fala zakażeń mocno przyspiesza. Przekroczyliśmy tą magiczną liczbę 1000 zakażeń na dobę, dlatego także też uruchamiamy te szpitale tymczasowe, które w tej pierwszej linii frontu, kiedy pierwszy pacjent pojawił się w Polsce zakażony 4 marca, zaledwie kilka dni podjęliśmy decyzję o utworzeniu tych szpitali tymczasowych. Myślę, że to była jedna z trafniejszych decyzji. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest prawie 19 400 000 Polaków. Polska skialpinistka zdobyła Manaslu. Przed Tanną Tybor najważniejszy cel wyprawy, czyli zjazd na nartach z wierzchołka do bazy. Skialpinistka chce zostać pierwszą kobietą na świecie, której uda się to zrobić, a także pierwszą Polką, która zjedzie z 8-tysięcznika. Anna Tybor zdobyła 8. górę świata, wspinając się normalną drogą bez dodatkowego tlenu. Jednak jej głównym celem jest zjazd na nartach ze szczytu do samej bazy. Tego nie dokonała jeszcze żadna kobieta. Anna Tybor podzieliła zjazd na 2 dni, z odpoczynkiem w jednym z obozów. Do bazy dotrze prawdopodobnie jutro. Polce towarzyszy 2 narciarzy wysokogórskich z Włoch, Marco Maggiori oraz Federico Secchi. W drodze powrotnej zespół zamierza zwijać obozy, co może wydłużyć zjazd do bazy. Anna Tybor pochodzi z Zakopanego. Na co dzień mieszka we włoskim Livigno. Należy do kadry narodowej skialpinizmu. Jest też ochotniczką w górskiej służbie ratunkowej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jeszcze jedna informacja. Zimowe igrzyska w Pekinie w 2022 roku odbędą się bez widzów z zagranicy, poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Bilety na poszczególne rozgrywki będą dostępne jedynie dla osób mieszkających w Chinach. To efekt restrykcji spowodowanych pandemią. Igrzyska w Pekinie odbędą się od 4 do 20 lutego przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4 będzie pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Większe przejaśnienia na zachodzie kraju. Termometry pokażą 11 stopni na wschodzie i Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Którzy to jak to? Jezu, nie wpuszczę przecież za późno. Niech idzie sobie. Słuchowisko ze sceny teatralnej Trójki po festiwalu Dwa Teatry. Mateusz Żaboklicki. Pacierz Nościerz. W roli Wojtusia wystąpił Andrzej Mastalerz, uhonorowany nagrodą specjalną Związku Artystów Scen Polskich. I wdzięczny jestem, że los tak szybko dał mi możliwość odwdzięczenia się za waszą gościnę. Żmija i Koczkodan! Proszę was, Wojciechu, o spokój. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. See a show? You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Send him back. Mick Jagger jako chórek na płycie młodszego brata Chrisa to tylko rozgrzewka dla sławnego wokalisty, o czym za chwilę. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie po północy ze środy na czwartek. Witamy. Minioną niedzielę w St. Louis rozpoczęło się amerykańskie tournée The Rolling Stones, pierwsze po śmierci Charlie Wattsa, no i nigdy nie wiadomo, czy nie ostatnie. Koncert otworzyły dźwięki perkusji i sekwencja fotografii zmarłego perkusisty wyświetlanych na wielkich ekranach, no a potem wystartowali od Street Fighting Man poczynając. Mick Jagger przygotowany kondycyjnie, bez zarzutu, Keith Richards już nie zaplata paciorków we włosy i siwą czuprynę przykrywa czarną czapeczką. Dziś drugi koncert w Charlotte. Występy są co kilka dni, no w tym wieku trzeba się już oszczędzać i będzie ich łącznie zaledwie 13. Cała ekipa pracująca przy tej trasie jest zaszczepiona na COVID. To wyraźny sygnał dla fanów, po której stronie tej dziwnej szczepionkowej dyskusji są Rolling Stones. W powietrzu wisi też nowa płyta, ale to najwcześniej na gwiazdkę lub dopiero w przyszłym roku. Living

Nowy miks albumu Let It Be z 1970 roku to tylko jedna z atrakcji w tym nowym wydaniu. Będą oczywiście liczne bonusy, a wśród nich komplet nagrań z koncertu na dachu 30 stycznia 1969 roku. Like she does, oh she does, yes she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She goes, oh she does, yes she does. I guess nobody ever really done me. Oh she done me, she done me good. Właśnie Don't Let Me Down, wersja pierwsza z koncertu na dachu, bo nie wiem, czy państwo pamiętają, że Beatlesi zaśpiewali wtedy 9 razy, ale tylko 5 piosenek. Dwa utwory wykonali dwukrotnie, a Get Back nawet 3 razy, zanim londyńska policja ich z tego dachu zgoniła. A zatem za 2 tygodnie nowa edycja albumu Let It Be z bonusami, a także obszerną książeczką ze wspomnieniami Paula McCartneya. No, radość po prostu. Program trzeci Polskiego Radia, Dym na wodzie. To skoro jesteśmy przy Beatlesach, przed nami Ringo Starr i jego nowa płyta z przesłaniem. Start singing at you. Ringo Starr, Let's Change the World, Zmieńmy Świat. Ta piosenka znana jest w sieci od miesiąca, ale trzy pozostałe są zupełnie nowe. Nowe wydawnictwo firmowane przez Ringo Starra to tak zwana epka, czyli płyta z czterema utworami. Beatlesi kiedyś takie wydawali. Pamiętam, że były bardzo cenione w Polsce ze względu na korzystny stosunek ceny do długości nagrania. Cena była wysoka wtedy. A wracając do Ringo Starra, przesłanie sławnego artysty jest niezmienne od lat. Love and peace, miłość i pokój. Artystycznie to przesłanie niosą cztery piosenki, a Ringo jest wspomagany przez All Star Band, który tym razem zasilili m.in. gitarzyści Steve Lukather i Joe Walsh. Welcome to the future. Forget about the past. We had it all. We thought that it would last. Thought we'd stay together. Then I saw you walk away. Sometimes life is just that way. We have to stand up and make a move. Play reggae music. It's just that way. The sun comes up, the clouds slip away. Sometimes life is just that way. If the sun comes up, the clouds slip away. I know that it's over, but it's gonna take some time. Letting go is the price you've gotta pay. Sometimes love is just that way. The sun comes up, the clouds go away. Sometimes life is just that way. Trójkowy Dym na wodzie to płyty nieco starsze, całkiem nowe i takie, których jeszcze nie ma. Rolling Stonesi za 3 tygodnie, Beatlesi za 2 tygodnie, a już jutro premiera nowego wydania albumu Technical Ecstasy zespołu Black Sabbath. Hey! Album Technical Ecstasy został wydany w 1976 roku, gdy członkowie Black Sabbath byli już gwiazdami rocka i mogli sami sterować swoimi muzycznymi projektami. No już nie jest tak mrocznie jak na tych pierwszych płytach. Producentem został gitarzysta Tony Iommi, choć po latach nie wspominał tego zbyt dobrze. Nagrywaliśmy w Miami na Florydzie, wszyscy się opalali, a ja musiałem bez końca słuchać nagranych taś. Obecne obszerne wydanie to nowe, między innymi nowy miks płyty, który firmuje Steven Wilson. Nowy miks oryginalnej płyty, wersje utworów dotąd nieznane, oczywiście nagrania koncertowe także, cztery płyty kompaktowe, dużo słuchania, ale posłucham dla Państwa i myślę, że będziemy wracać do tego wydawnictwa. Teraz pora na jedynaczkę w dzisiejszej nocnej audycji. Joan Shaw Taylor to brytyjska wokalistka i gitarzystka bluesrockowa, która zaczęła muzyczną karierę w wieku 16 lat. Teraz ma lat 35 zaledwie i wydała już swoją siódmą płytę, The Blues Album, z zawartością, tak jak w tytule, choć traktowaną bez przesadnej ortodoksji. Zwykle to męska zabawa, ale jednak generalnie w bluesie najważniejsze są kobiety. Pełen dobrej energii bluesowy album Joan Shaw Taylor nieźle się sprzedaje w Wielkiej Brytanii. Sprawdziłem w dużym sklepie internetowym, bo tam chyba mają najszybsze dane. Gościem specjalnym na tej płycie jest amerykański gitarzysta Joe Bonamassa. Bonamassa gościnnie w jednym utworze na nowej płycie Joan Shaw Taylor. Znakomity amerykański gitarzysta za 4 tygodnie, dokładnie 29 października, zapowiada kolejny własny album studyjny Time Clocks. Dym na wodzie, pozostając w kręgu dobrego bluesa, chciałbym przypomnieć Państwu śpiewającego aktora Williama Shatnera. Quit you, baby. But I gotta put you down a little while. Well, I can't quit you, darling. But I gotta put you down a little while. Well, you done made me mess up my happy home. Made me mistreat my only child. Thank you. teraz. Czy uwierzą państwo, że tak śpiewający artysta ma 90 lat?